noastră, peste amare să o primești. S-a născut pruncul Mesia, haide să te pocăiești. Deschide gazdă fereastra, peste amare să o primești. S-a născut pruncul Mesia, haide să te pocăiești. Cum colindă sat copii, brumă, vânt și vânt duios, într-o stradă stau cei trei, Iosif, Maria și Hristos. Cum colindă sat copii, brumă, vânt și vânt duios, stau și trei, Iosif, Maria și Hristos. Ne ești pohorât în casă, ieși afară, nu mai sta. Te-o lua în colinda noastră, casă-casă ne-o împurta. Și-o colinda până ziua, bucurie tot o-mi da. Că-s atâtea inimi moarte, toate luăm în via. Cum colindă sat copii, brumă, vânt și vânt duios, într-o stau, stau ce trei, Iosif, Maria și Hristos. De-atâtea ori te strig Iisus, pruncul stăpân din Betleem, schimbă-ne cazul în bucurie și dă putere când mă-te. Luminează-ți toată casa, nu lăsa vreun colț umbrit, lăudându-l pe acela ce la cruce s-a jertfit. Lapădă-te de păcate și citește Biblia, căci Domnul pe toți ne iartă dacă facem voia sa. Cum colindă sat copii, brumă, vânt și vânt duios, într-un stau, stau ce trei, Iosif, Maria și Hristos. De-atâtea ori te strig Iisus, pruncul stăpân din Betleem, schimbă-ne cazul.